Мудро тягнеш. А що, за мене помирати підеш? Треба було б, пішов би. Але кожному Господь відламав шматок життя. Тягни його по цій землі, як борону. А ти хотів зайцем прострибати. Прострибав би ти на моєму місці. Глянув би я тоді на тебе. У тебе геть закаламутніли мізки, Андрію. Найлегше сказати, що з головою у тебе не зовсім гаразд. Лаврентій надпив трохи із свого стакана, глянув якось лукаво. Не я до тебе прийшов, а ти сюди. Що ти хочеш від злидня? Чесно, то я ловлю себе на думці, що мені все частіше і частіше хотілося б бути на твоєму місці. Кожен вільний вибирати собі волю, кожен вільний дати раду своїй волі. Зупинитися ніколи не пізно. А якщо Бог відвернувся від мене, то ти від нього відвернувся, а не він від тебе. Лямур зафуркав, замотав головою, потім звівся, засунув руки в кишені, заскриготів зубами. Блять, життя проходить, а я не знаю, як його зупинити. Воно тече повз мою волю, розумієш? І усі твої балачки для сонливих гімназистів, а не для справжніх чоловіків. Ти себе вважаєш справжнім чоловіком, а ти думав. Ти гірше баби, Андрію, коли вибрав замість життя вічну яму. Яку яму? Хіба не у ній ти зараз знаходишся? Це тільки зупинка на шляху, не більше. Отак ви всі приходите, плюєте, а потім знову приходите і просите. Хіба я у тебе щось випрошую? Не в мене, а в Бога. Не сміти словами. Я певен, що від цього світу Богу не більше користі, ніж мені від моєї болячки. Знов ти лізеш не по тій драбині. Ти перескакуєш з одного на інше. Щоб так мислити, треба спочатку повірити, пройти спокуту, а потім говорити про корисність цього світу. Не для радощів ми в нього прийшли. А як же спокій? Спокій приходить з вірою. Ну, прощай. Лаврентій розчинив двері. Саме почуття чогось недовершеного кинуло Андрюху Лямура шастати на зеленому, як папуга, джипові широкими без початку і кінця вулицями. На якомусь із поворотів, де світло розповзалося віхтюватими паростками, він удихнув на повні груди. Пізніше він буде згадувати, що ця дурна думка, яка повела його у соснівські степи, прийшла саме тоді. І відчув, що подих, жаданий ковток повітря застряг в легенях. Він зупинив джип, відігнавши його до вибілених бордюрів, завалившись грудьми на кермо, заковтав швидко раз по разу ротом повітря. Судомно ковтаючи повітря, він думав натужно, наче це найголовніше, навіть більше, ніж основне, так глибоко входячи в монотонність серпневого дня, він думав, дряпаючи по своїй свідомості чорними кіхтиками, ледь уловимими образами, як дістатись до бардачка, де лежав кокаїн. І дивувався, хапаючи ротом, що до бардачка рукою подати кілька нещасних сантиметрів, але ця відстань майже неподоланна, як і та, у яку вирушив з дому багато років тому, у той чи цей світ. Тіні від куценьких дерев зміями бігли асфальтом. Нарешті його рука шарпонула кришку, він витягнув пакет, розідрав зубами, забив ніздрі кокаїном, задихав уривчасто швидко, сьорбуючи повітря, як воду п'ючи. З однієї ніздрі потекла рожева кров. Андрій подивився на пальці, дивуючись рожевому кольору. Усміхнувся кволо. Він найбільше потребував жалості. Так, найбільше. Але раніше до нього це не доходило. Воно було зовсім інакшим. Гірше не придумаєш, але інакше. Це інакше вилазило зараз якимось кипучим гадом. Кокаїн тільки підсилював це відчуття, що заповзало слизько в нього. Він розвернув джип і погнав у протилежному напрямку, прямо на кипуче сонце, що видавалося ртутним. Кров, рожева кров, що крапала на гумовий килим під ногами.